Вы слухаеце радыё Свабода. Паэт Славамір Адамовіч 7 гадоў пражыў у Нарвегіі, маючы статус гуманітарнага ўцекача. Нядаўна ён вярнуўся ў Беларусь. Пра гады жыцця за палярным кругам і тыдні побыту на радзіме паэт расказаў Міхасю Скоблу у перадачы «Вольная студыя». Славамір, роўна 7 гадоў таму, у верасні 2002 году, мы таксама сядзелі ў студыі Радыё Свабода і размаўлялі аб прычынах твайго ад'езду за мяжу. І вось прайшло ажно 7 гадоў твайго знаходжання за той мяжой. Чым было для цябе жыццё ў Нарвегіі? Часам пераасэнсаванне быцця прыедам творчай самоты ці згубленымі гадамі? 7 гадоў у Нарвегіі былі гадамі назапашвання жыццёвага вопыту, зрэшты, як і ўсе папярэднія гады жыцця дома, у Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, у 2000 годзе. Гэта быў досвед таго, як сапраўды жывецца ў сённяшняй дабрабытнай Еўропе, ацэнка тых сапраўдных каштоўнасцяў, пра якія так модна апошнія гады казаць на нашых абсягах усходняй Еўропы. Усё гэта збіранне жыццёвага вопыту, я б вось так сказаў, але ні ў якім разе не параза, не тое, што ты назваў страх чынымі гадамі. Тут я пагадзіцца вядома не магу. А ці здараліся за гэтыя 7 гадоў такія дні, калі хацелася ўсё кінуць, рынуць у той Нарвегіі, і хоць пешкі, хоць цераз мора, ісці ды плысці ў Беларусь? Вядома, былі такія моманты, перыядычна надыходзілі, паколькі я авантурыст, у пэўным сэнсе чалавек авантурны, як гэта паказала жыццё, то я і кідаў Нарвегію і падбіраўся да сваіх краёў, да сваіх беларускіх межаў. А ў тваім папярэднім адказе пачулася такое лёгкае расчараванне той самай Еўропай. У адным з тваіх інтэрв'ю пасля вяртання прачытвалася крыўда на Нарвегію. Толькі я не зразумеў за што. За тое, што гэтая краіна амаль 7 гадоў цябе ўтрымлівала, дык за гэта ўдзячным трэба быць. Пытанне амаль паводле Максіма Гарэцкага. У чым твая крыўда? Напэўна, як і кожны іншы чалавек з амбіцыямі, чалавек амбітны, калі нешта не атрымліваецца паводле тваіх уяўленняў, паводле тваіх ідэалаў, то ўзнікае такі маральны, духовны дыскамфорт і, зразумела, пачынаеш хвалявацца, пачынаеш нервавацца як мастак, як чалавек не без творчых здольнасцяў і пачынаеш шукаць выхад, урэшце рэшт спрабуеш наблізіцца да сваіх ідэальных уяўленняў, да таго, як ты думаеш, павінна было б быць усталяванае грамадскае жыццё, жыццё дзяржавы, той ці іншы, не абавязкова Беларусі, паколькі я быў у Нарвегіі, і, безумоўна, не мог не ўдзельнічаць у нейкіх, у тых ці іншых працэсах, грамадскіх і нават палітычных, то, і зразумела, я выказваў і нейкія свае пажаданні, рабіў нейкія грамадска-палітычныя рухі, можна так сказаць. Не заўсёды мне падабалася сітуацыя нарвежская, не заўсёды падабалася і грамадству, маё знаходжанне там. А дзе, у якіх сферах грамадскага ці палітычнага ці культурнага жыцця табе даводзілася канфліктаваць з нарвежскім грамадствам? Тут, дарэчы, згадаць ось мінулагоднія інтэрв'ю са мною. Мне затэлефанавалі з Осла, і жанчына, журналіст, папрасіла дазволу на інтэрв'ю, прыляцела да мяне ў запалярны гарадок Буда і зрабіла інтэрв'ю. Але ты дала да гэта інтэрв'ю каментар, і ў гэтых каментарах я быў адкаментаваны як вельмі нядобры і непажаданы для Нарвегіі персанаж, быў абвінавачаны ў расізме і летні ў фашызме, значыць, памкненнях. Ты падставу для такіх высноваў у сваім інтэрв'ю не даваў? Я тут не ведаю, як гэта можа для кагосьці былі, якія падставы ў маіх адказах, але я проста як чалавек гранічна адкрыты ў публічным жыцці, я адказываў так, як я думаю і так, як я лічыў патрэбным. Праходзіць літаральна год, і вось у гэтым годзе у лютым адбыўся працяг той тэмы, якая была закранута ў інтэрв'ю са мной. Сёлета ў Нарвегіі, карацей кажучы, здарыўся скандал на падставе таго, што нарвежскі міністр унутраных спраў вынес на абмеркаванне, перш за ўсё, палітыкаў, дэпутатаў Стонтынгу, прапанову дазволіць у нарвежскай паліцыі нашэнне хіджабу, якая ў людзей у культурах ісламскай веры для жанчын такая намітка, прыкрывае палову твары. Вось такая была ўнесена прапанова. Што, вядома, выклікала такі сур'ёзны скандал, і адна з партый тут жа набрала рэйтынгу, паколькі яна выставіла ў абарону нацыянальных інтарэсаў, інтарэсаў нарвежскіх нацыянальных традыцый. Урэшце рэшт гэты скандал пагасілі. Чаму я гэты выпадак сёлетню згадваю? Таму што ў маім інтэрв'ю якраз ішла вось размова пра праблему, якую, на маю думку, заціраюць пэўны корпус нарвежскіх палітыкаў і дзяржаўных дзеячоў. На падставе гэтых маіх адказаў я быў абвінавачаны ў расізме. Чалавека, які адсутнічае вельмі доўга, забываюць. Такі цяпер час, такія цяпер людзі. Як цябе сустрэлі твае родныя, твае землякі, твае сябры? Ну, родныя, дзякуй Богу, яны на твае родныя, яны сустракаюць нас у любым стане, у любой сітуацыі, яны сустрэлі мяне як родна, і гэтым усё сказана. А што цікава, здзівіла мяне рэакцыя моладзі, тое, як яны сустракалі так з цікавасцю вялікай, многа было пытанняў, і я спадзяюся, гэтыя сустрэчы яшчэ не закончыліся, яны будуць і працягвацца. Ну, а вось, на жаль, пра сяброў гэта не скажу. Па-першае, час ідзе, іх проста мене фізічна, нікуды не падзенешся. Мне закідалі, чаму я з'ехаў, чаму чалавек з'язджае. Мноства прычынаў. А чым ты мяркуеш займацца ў Беларусі? Усё яшчэ планую стварыць сям'ю. Гэта раз. Гэта, напэўна, найбольшы план мой. Ці мяркуеш ты нейкім чынам працаўладкавацца? Добра было б набыць гэта месца працы. Ну, але тут я найбольш скептычна гляджу на сітуацыю. Акрамя як у гуманітарнай сферы, я навыкаў сур'ёзных ні ў чым іншым не маю. Настаўнікам у школу ты згодны ісці працаваць? Ну, я, можа, і згодны, дык хто ж мяне возьме у сённяшнюю школу? Літаральна учора я быў у Міністэрстве інфармацыі і ў Міністэрстве культуры. Запісаўся ў аднаго міністра і ў другога. Размова наконт працы, працаўладкавання. Я даю мажлівасць грамадству Міністэрства інфармацыі, да частка наша грамадства, частка наша палітычнага рэжыму, так? Даю магчымасць ім адгукнуцца. Вось ёсць чалавек, ёсць грамадзянін Рэспублікі Беларусь, з вышэйшай адукацыяй, з пэўным вопытам. На хвалях свабоды, у вольнай студыі Міхась Скобла і паэт Славаміра Дамовіч. Славамір, сёлета у серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга пад назвай «Адзін дзень палітвязня», якая распачынаецца расповедам пра цябе і тваё знаходжанне ў турме. А прача цябе героямі кнігі з'яўляюцца яшчэ 40 чалавек. Як ты лічыш, колькасць палітзняволеных у краіне сведчыць пра імкненне народу да свабоды, да дэмакратыі, і колькі беларусаў павінна прайсці праз турму, каб народ усвядоміў каштоўнасць свабоды? Я думаю, што варта крыху думаць. І шукаць нейкія іншыя, змяняць тактыку, калі хочаце. Калі бачна, што твая праца, твае памкнення не дасягаюць мэты, трэба мяняць як мінімум тактыку і спрабаваць рабіць па-іншаму, інакш. Не думаю я сёння, што трэба нам ісці ў турмы, зноў ламаць свае жыцці, лёсы, асабліва для маладых людзей. Можна, а значыць, варта працаваць па-іншаму, але заўсёды пры адной умове, каб гэта не была гульня, каб гэта не была праца на гучна ў сродках масавай інфармацыі. Публічна абвяшчаюцца адныя мэты, а фактычна людзі працуюць, каб дасягнуць зусім іншых матэрыяльных, скажам, практычных, урэшце рэшт карыслівых мэтаў. І тады спадзявацца на нейкі вынік, ну, вядома, не выпадае. Калі ты і лжэш не толькі людзям, але выніку і сабе. Сёння для беларускай дзяржавы паэт як аб'ект увагі мне існуе. Адны з гэтай нагоды перажываюць, другія наадварот радуюцца, паколькі увага дзяржавы не заўсёды азначае клопат. Бываюць і рэпрэсіі. А якія яны павінны быць у ідэале, на тваю думку, адносіны паэта і дзяржавы? Паназіраўшы крышку жыццё ў Нарвегіі, ў іншых краінах, ну, магу сказаць так, што ў ідэале не мусіць не быць ніякіх адносін творцы, мастака з дзяржавай. Дзяржава, для твоя дзяржава, яна мусіць выконваць свае функцыі, так, абараняць вонкавыя межы, ітрымліваць органы ўнутранага правапарадку, так. Справа мастака, займацца мастацтвам. Тым лепшая сітуацыя ў краіне, чым меншыя перасячэнні мастака з дзяржавы. З гэта як бы вынікае, што творца павінны быць апалітычны, бо нельга ж спадзявацца на тое, што творца ў сваёй творчасці будзе не абмінаць палітыку, не абмінаць некія вострыя бакі сацыяльнага жыцця, а дзяржава будзе так паглядаць на гэта скрозь пальцы. Ну, так я і зауважыў, што гэта ў ідэале. А што тычыцца нашай сучаснай беларускай сітуацыі, безумоўна, тут рэшце-рэшт мы бачым, на якім маргінэсе сёння нашы калегі застаюцца, калі яны спрабуюць не кранаць дзяржаўныя структуры, не кранаць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Іх творчая актыўнасць на вельмі такім бядотным выглядае стане. Знакаміты філёзаф і пісьменнік Фрыдрых Ніцшэ прызнаваўся: «Мае чытачы яшчэ не нарадзіліся». А ці нарадзіліся твае чытачы? Ці няма ў цябе такога адчування, што твае чытачы выміраюць? Ну не, Міхась. Хутчэй наадварот, яны нараджаюцца, і вось вяртанне паказала, што нават рускамоўныя, нават маладыя людзі, якія асабліва так неабазнаныя ў беларускай, уласнай беларускай гісторыі, гісторыі літаратуры і так далей, яны чулі пра мяне і чытаюць мае вершы, а зараз, дзякуючы інтэрнэту, так сам доступ спрошчаны, і таму чытачы ёсць, і самае галоўнае маладыя. І хіба апошняе пытанне: многія творцы прызнаваліся, што ім добра пісалася каля вялікай вады. У Нарвегіі ты, відаць жа, таксама пісаў. Якія ў цябе найбліжэйшыя выдавецкія планы? Найбліжэйшыя планы — выдаць кнігу вершаў і кнігу прозы. Кніга прозы будзе называцца «Цана Еўропы», кніга вершаў будзе называцца «Сляды на дарозе Е6». Дарога Е6 — гэта дарога куды? Гэта дарога, якая цягнецца так, як і краіны Нарвегія, уздоўж фьордаў, уздоўж Нарвежска, там Барэнцава мора. І дзесьці пачынаецца яна на ўсходзе, вось, і заканчваецца, дарэчы, у маім запалярным гарадку Бодзё. То бок гэта будзе кніга пра тваё жыццё ў Нарвегіі? Так, і пра мае блуканні па гэтай вялікай нарвежскай шашы. Дзякуй за гутарку. На хвалях свабоды, у вольнай студыі Міхась Скобла і паэт Славаміра Дамовіч. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні, самыя недаступныя асобы, самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.